Geçtiğim bu yoldan sen de geçersin. Çektiğim bu derdimi sen de çekersin. Sevmem deme sakın, sen de seversin. Mutluluğa benim gibi hasret çekersin. Sen benim sevilensem, aşkı bilsen, merhamet ederdin halimi görsen. Neşem de sen, derdim de sen. Gönlüm sana senin için. için belki insafa gelirdim. Aşk nedir bilsen.